Yaklaştıkça yeşil kubbe görünür. Yaklaştıkça yeşil kubbe görünür. Kubbeyi görenler yere serilir. Kubbeyi görenler yere serilir. Çağrışan salat selam verilir. Çağrışan salat selam verilir. Merhem zülmedi kardeş yârem sızılan. Dertli gönlüm medi neyi arzular. Merhem zülmedi kardeş yârem sızılan. Dertli gönlüm medi neyi arzular. Bugün hüccac medi ne? Ravza-yı Muhammed şimdi görünür. Ravza-yı Muhammed şimdi görünür. Merhem zülmedi kardeş yârem sızılar. Dertli gönlüm efendimi arzular. Merhem zülmedi kardeş yârem sızılar. Dertli gönlüm efendimi arzular. Ecdadıdır oğlum Haşim Kureyşi. Ecdadıdır oğlum Haşim Kureyşi. Müezzini oğlum Bilal Habeşi. Müezzini oğlum Bilal Habeşi. Dünyada hiç yoktu onun bir eşi. Dünyada hiç yoktu onun bir eşi. Merhem zülmedi kardeş yârem sızılar. Dertli gönlüm Muhammed'i arzular. Merhem zülmedi kardeş yârem sızılar. Dertli gönlüm Muhammed'i arzular. Neyim nerede? Nere gideceğim, kimden sorarım? Nere gideceğim, kimden sorarım? Bu aşkın yolunda ben mi kararım? Bu aşkın yolunda ben mi kararım? Merhem sürmedi kardeş yârem sızılar. Dertli gönlüm Medine'yi arzular. Merhem sürmedi kardeş Yeah.